دای مارت زم زم وکلام کړي سنگرونه دای مارت زم زم وکلام کړي سنگرونه ستاسو په وړاندې دیس دیس بیل جنګونه ستاسو په وړاندې دیس دیس بیل جنګونه Bye. چه دیده